Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal makamu raculin fi saffin fi sebilillahi hayrun mined dünya ve ma fiha ve men rema bisehmin fi sebilillahi febelaga ahta'a ev esabe febi itki rakabetin ve men şabe şeybeten fi sebilillahi kânet lehu nuran yevmel kıyame. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri yaptığınız ibadetleri, eylediğiniz duaları kabul eylesin. Rızasına uygun ömür sürmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümleye nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden o gül bahçesinden bir demet size takdim etmeye çalışacağım. Bu hadisi şeriflerin okunmasından ve izahına geçilmesinden önce boynumuzun borcu ve sevgimizin, muhabbetimizin, bağlılığımızın nişanesi olmak üzere buyurun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhları için ve bu eseri telif eylemiş Gümüşhaneli hocamızın ruhu için vesair Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve onların tabilerinin, halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar ulaşmasına emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve alimlerin ruhları için sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ile birlikte uzaktan yakından şu hadis meclisine, ilim meclisine, ilim müzakeresi meclisine teşrif eden siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için kabirlerinin pür nur olup ruhlarının memnun ve mesrur ve rahat olmaları için biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmamız için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce metnini okumuş olduğum hadis-i şerif ki Taberani rivayet eylemiştir. Bu hadis-i şerifinde cihadın faziletinden bahsedilmiş. Buyurmuş ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamu raculin fi saffin fi sebilillah hayrun mined dünya ve ma fiha. Makam Türkçedeki manasına değil, masdar-ı mimi kaim olmak, ayakta durmak, durmak manasına burada. Makamu raculin, bir adamın durması. Nerede? Fi saffin, harpteki ordu dizisine, ordu sırasının safında durması. Fi sebilillah, Allah yolunda, Allah yolunda ordunun bir safında, bir sırasında, taburda durması. Savaşta saf saf olurlardı eskiden, o safta durması. Hayrın daha hayırlıdır mine dünya ve ma fiha, dünyanın bütününden ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha hayırlıdır. Eskiden ordular insanların bilek gücüyle çarpışırdı. Nihayet birbirlerine bileklerinin gücü kuvveti kadar çekebildikleri yaylarla ok atarlardı. Veyahut sapan dedikleri şeyi içine taş koyup çevirip çevirip atarlardı. O devirde yapabildikleri bundan ibaretti. Hepsi bilek gücüne dayanıyor. Yani 15-20 metre, 30-40 metre, diyelim 50 metre, 100 metrelik bir mesafeye ait. Onun için iki ordu karşılaştıkları zaman karşı karşıya dizilirlerdi. İlk önce biraz var mı sizden bir er kişi benim karşıma çıkacak diye mübariz denilen, böyle bileğine gücüne güvenen tek kişiler çıkardı. Karşıdan er dilerdi. Onun karşısına birisi gelince savaşırlardı. Kim kimi yenerse iki taraf onu seyrederdi. Ondan sonra bir tane daha derken hücum emri verilince birbirlerine karışırlar. Savaşı öyle yaparlardı. Saf saf bağlanırdı. Yani birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf. Bir saf hücum eder, öteki askerler hazır beklerlerdi. Onlar ne olacaksa olduktan sonra ikinci safa hücum emri verilirdi. Sıra sıra olurdu. Bu manayı anladıktan sonra kelimelerin şeyini, manasını daha iyi kavrar insan bu durumu bilince. İşte insanın Allah yolunda böyle bir safta bir müddet durması, birazcık durması, ayakta durması, o safa katılması, yani o harbe iştirak etmesi dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Şimdi bu sözün tabii herkes kelimelerini biliyor da derinlemesine anlaşılması için diyelim ki efendim Dolmabahçe Sarayı'nı sana vereceğim, şunu yap. O işte hayat tehlikesi bile olsa deriz ki ya zaten şu hayatta şu kadar sene yaşadım, ne olacak? Fakirlikten kurtulamadım. Belimi büktü fakirlik. Hiç olmazsa ben ölürsem çoluk çocuğum rahat eder. Şu saray Dolmabahçe'de denizin kenarında, içindeki avizeleriyle, altınlarıyla, gümüşleriyle, her şeyiyle, o muhteşem kapılarıyla, bembeyaz, yüksek, işlenmiş, hepsi bana verildi. Yani canını bile insan görmez. Benden sonra çoluk çocuğum rahat etsinler. Öyle değil. Dolmabahçe Sarayı değil. İstanbul'u sana veriyoruz deseler, Boğaziçi'ni sana verdik deseler, efendim veyahut ne bileyim bir otomobil galerisini sana verdik deseler, içinde Mercedesler var, bilmem çeşitli kıymetli arabalar var, insanın aklı bir karışır yani. Dünyayı, dünyanın her şeyiyle, içindeki her şeyiyle düşünün, ondan ve dünyanın içinde mevcut olan altını, gümüşü, malı, mülkü, köşkü, sarayı, tarlası, bahçesi, denizi, deresi, köşkü, efendim gölü, sahili, hepsi dahil, bunları bir tarafa koy, Allah yolunda bir damla, bir müddet böyle safta durmak dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için Allah hepimizin gönlünde Allah yolunda savaşmak, Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda gerekirse malımızla, icap ederse canımızla çarpışmak duygusunu yerleştirsin Allah. Bizim buralarda durabilme sebebimizdir bu duygu. Biz şu anda hani buradayız ya, yani İstanbul'dayız. Eskiden bizim değildi. Biz Orta Asya'dan gelmişiz. Tarihler öyle diyor. Orta Asya'dayken buraya niye geldik? Allah'ın dinine hizmet edelim diye geldik. Müslümanları koruyalım diye geldik. Müslümanları korumak için hududa geldik, yerleştik. Söğüt tarafına, efendim Bursa tarafına yerleştik ki düşmanlar hücum ettiği zaman ilk biz karşılayalım diye dedelerimiz, öteki İslam alemi rahat namaz kılsın arka tarafta, huzur içinde yaşasın, nedir bu haçlı seferleri filan diye oralarda hudutlarda bekçiliğe razı oldular. Canlarını Allah yoluna vermeye razı oldular. Allah-u Teala Hazretleri de baktı niyetlerinin halisliğine, siz bana böyle fedakarlık yaparsanız kullarım, ben de size bahşederim dedi. Bahşettim bir şeyleri. Bugün burada nefes alıyorsak, bugün burada hür isek, bugün burada sıhhatte afiyetteysek, bunun sebebi dinimizdir. Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah-u Teala Hazretleri'nin dinidir. Dininin ahkamıdır. Bize verdiği terbiyedir. Şimdi insan bu sebeple burada bulunurken bu dine karşı çıkarsa ne olur düşünün. Burada bulunmamızın sebebi olan, varlığımızın sebebi olan duyguya karşı çıkarsa insan, bu dini hor hakir görürse ne olur bilmem. Ne demek lazım artık? Ne demek lazım geldiğini herkes bildiği için burada kesiyorum. Allah akıl fikir versin. Allah şuur versin. İnsan bir kimseye buyur kardeşim otur benim yerime dediği zaman tramvayda, otobüste, vapurda teşekkür ederim diyor. Hiç mi teşekkür duygusu yok? Ya hayırla iade et. Adamcağız Allah rızası için canını vermiş. Yatıyor işte şehit. Allah rızası için canını vermiş. Hiç olmazsa hayırla iade et. Utanmaz mısın? Yani birisine bir şeker ikram ettiği zaman teşekkür ederim derseniz sana İstanbul'u vermiş. Çarpışmışlar, çarpışmışlar, surları yıkmışlar, görüyorsunuz Vatan Caddesi'nin kenarında, Topkapı'da, Edirne Kapı'da, Yedikule'de görüyorsunuz. O koca surları o zamanın imkanlarıyla aşmışlar, Allah Allah diye bayrağı dikmişler, bu tarafa geçmişler. Ondan sonra işte al, buyur yaşa. Bir teşekkür borcu. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a hiç şükredemez. Hiç. Allah insaf versin. Onlar öyle yapıyor. Bize ne oluyor? Hadi onun mayasında ne var bilmiyoruz. İngiliz'in mi avukatlığını yapar, Yahudi'nin mi avukatlığını yapar, Rum'un mu avukatlığını yapar, Bulgar'ın mı yapar? Ama bize ne oluyor? Bizim dedelerimiz. Hadisin öbür tarafına devam ediyorum. وَمَنْ رَمَا بِسَهْمٍ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَلَغَ اَخْتَعَ اَوْ اَصَابَ فَبِئِذْكِ رَكَبَتٍ. Kim Allah yolunda bir ok atarsa, Allah yolunda yayını çekip de Bismillah bir ok atarsa, bunda bütün gayretini koyarsa ortaya, çekiyor yayı ki ileriye gitsin, şey yapsın. اَخْتَعَ اَوْ اَصَابَ. İsterse nişan aldığı kişiye vursun, isterse vurmasın. İster isabet etsin, ister kaçsın kenara. Rüzgar olur, bilmem ne olur, eli titrer. İşte gücü yetmez, oraya ulaşamaz. İster yetişmesin, ister isabet etsin. فَذِي اِتْقِ رَكَبَتِّنْ. Mukabelesinde Allah bir köle azat etmiş gibi sevap verir. Bir oka. İster tutsun, vursun hedefe, ister vurmasın. Bir köle azat etmiş gibi sevap verir. وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Kim Allah yolunda saçı sakalı artırsa, saçına ak düşerse, sakalına ak düşerse, ihtiyarlarsa, kânet lehû nûran yevmel kıyâme, bir kılı bile ağırsa, ak olsa, kıyamet gününde o ona nur olur. Allah yolunda ağıran o saç, o sakal kılı, o bıyık kılı nur olur ona. Onun için bizim büyüklerimiz demişler ki, nurdur, koparma o beyazı. E daha gencim işte sakalım bembeyaz görünecek ihtiyar sanacaklar. Nur, nur bırak kim ne derse desin. Allah seviyor. Buradan anlaşıldı ki Allah yolunda cihad etmek lazım. Allah yolunda dinimize hizmet etmek lazım. Bu hizmette başarıya ulaşırsa da sevap var, ulaşamazsa da sevap var. Allah yolunda çalışıp çabalayıp ihtiyarlarsa bir insan, kılı bile ağırsa kılı bile nur olacak. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki zulmetmeyin. Ez-zulmü zulümatün yevmel kıyameti. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulmet olacak, karanlık olacak insana. Sağını solunu göremez hale gelecek, kapkaranlık olacak. Demek ki insana nur lazım. Kabirinde nur lazım. Efendim sıratta nur lazım. Efendim ahirette nur lazım. İşte o nur oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizim nursuz eylemesin. Amin. Önümüzü, arkamızı, sağımızı, solumuzu, aşağımızı, yukarımızı, cildimizi, etimizi, kemiğimizi, iliğimizi, içimizi, dışımızı, aklımızı, fikrimizi, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi nur eylesin. Mak'adül kafiri finnari mesiretü selaseti eyyamin. Ve külli dırsin lehu mitlu uhudin ve fahiduhu mitlu verikan ve cilduhu siva lahmihi ve azmihi erbaune zira'a. Bu da cehennemde kafirin durumunu ne olacağını bildiren bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ahmed İbni Hanbel müsnedinde ve müstedrekte Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş. efendim Mişkâtül Mesâbik'te de var. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mak'adül kafiri finnâr. Kafirin cehennem ateşi içinde oturduğu yer, yani oturma yeri, şöyle bir oturduğu yer kafirin cehennemde, mesiretü selaseti eyyâmin, 3 günlük mesafe olacak. Yani Allah cehennemin içinde kafirlerin efendim her şeyini büyütecek. Azabı çok olsun diye. Allah'ın hikmeti. Oturduğu yer 3 günlük yol. Ve her bir dişi ve küllü dırsın lehu, her bir dişi Uhud dağı gibi olacak. Uhud dağı bir büyük yekpare dağıdır. Medine ovasında tek başına durduğundan ehad kelimesinden alınmış Uhud denmiş. Tek başına duruyor. Etrafındaki başka dağların silsilesine takılmamış. Müstakillen ovada uzun böyle şey gibi bir dağ. Heybetli bir dağ. Baktığı zaman insanın hoşuna gidiyor. Seviyor insan. Peygamber Efendimiz Uhud bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever buyurdu. İnsan da seviyor mümin olduğu için yani. Baktığı zaman hoşuna gidiyor. İşte kafirin bir şeyi, bir dişi o kadar olacak. Oturduğu yer 3 günlük mesafe olacak. Ve fakizuhu misli verikan. Uyluk, uyluğu, ayağının uyluk dediğimiz kısmı verikan dağı gibi olacak. Verikan Mekke ile Medine arasında bir dağın adıdır. Daha büyük Uhud'dan daha büyük bir dağ. Uylukları o kadar olacak. Uzun, büyük, heybetli bir halde olacak. Ve cilduhu ve onun derisi siva lahmihi ve azmihi, sırf derisi yani eti ve kemiği hariç, sırf derisi erbaune zira'en, 40 zira boyunda olacak. Bir zira şu kolun dirseğine kadar olan mesafedir. 40 zira olacak. 40 zira boyunda olacak. Aşağı yukarı 40 santimden olsa 16 metre derisinin kalınlığı. Yani Allah böyle büyütecek, her tarafını azap saracak. Müthiş bir şey olacak yani. Korkunç bir şey olacak. Orada cehennemin ateşleri içinde yanacak. Dumanlarını çekecek, irinlerini çekecek. Efendim hararet basacak kendisini. Şeytanların kafası gibi olan zakkum ağacının meyvelerinden kendisine yedirecekler ki o zakkum ağacının o acı, zehirli meyvasından bir damla eğer dünyanın denizlerine damlasaydı bütün denizleri, okyanusları acı ederdi, ifsad ederdi diyor Peygamber Efendimiz. Onu yiyenin hali ne olacak? Onu yiyecek, müthiş tarifsiz bir kavrulma içinde içi yanacak, su arayacak, cehennemin kaynar sularını içecek, daha beter yanacak. Kanları irinleri içecek. Yani Allahu Teala Hazretleri hadis-i şeriflerde geçiyor. Bunları tabi ben kendi kendime nasıl söylerim? Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde geçiyor bu tarifler. Allahu Teala Hazretleri yani kendisine kulluk etmeyen, söz dinlemeyen, laf anlamayan bu kafirlerin burnundan küfürlerini fitil fitil getirecek. Bir insan cehenneme düşmeye görsün. Sakın cehenneme düşmemeye çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü ahkaben orada kalacak. En az kalan insan bile ahkaben kalacak. Ahkab ne demek? Ahkab hukuklar demek. Hukuklar müddetince kalacak. Hukuk ne demek? Arapçada 80 küsur seneye bir hukuk diyorlarmış. 3 kere 8, 24, 240, 250 sene kalacak. Ha, 250 sene dünya senesi değil yalnız. 250 sene dünya senesi değil. Ahiret senesi. Ahiret senesi 360 gündür. Ahiretin bir günü de bizim buradaki senelerimize göre 1000 yıl gibidir. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Ayet-i kerime. Allah indinde Allah-u Teala Hazretleri katında, huzurunda bir gün sizin saydığınız şu şeylerden 1000 yıl gibidir diyor Peygamber ayet-i kerime. 1000 yıl olursa 360 bin yıl eder bir ahiret senesi, 360 bin dünya senesi eder. 240 tane ahiret senesi olduğuna göre ne kadar uzun müddet kalacağını düşünün, en az kalacak insanın. Cehenneme bir atılıveren, bir yuvarlanan insanın çekeceği azabın uzunluğunu düşünün, kendinizi cehennemden koruyun. Ey iman edenler, kendinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. İşte kafirin hali cehennemde böyle büyütülecek, böyle azap görecek. Mekârimül ahlâki aşeretün. Bu yeni hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir ki önce bereketine nail olalım diye, hayrına bereketine erelim diye okuyacağız. Ondan sonra izahını yapacağız inşallah. Mekârimül ahlâki aşeretün tekûnü fil racülü ve lâ tekûnü fibnihi ve tekûnü fil ibni ve lâ tekûnü fil ebi ve tekûnü fil abdi ve lâ tekûnü fi seyyidihi. يَحْسِمُهَ اللّٰهُ لِمَنْ اَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ صِدْقُ الْحَد۪يسِ وَصِدْقُ الْبَأْسِ وَاِعْطَاءُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِ وَحِفْزُ الْاَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِيمِ وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَاِكْرَاءِ الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءِ Sadaka Resulullah. Hazreti Ayşe validemiz rivayet etmiş. Ahlak ile ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz burada bazı huyları sayıyor. Ama saymadan evvel bakın ne kadar bizi ilgilendiren sözler söylemiş. Buyurmuş ki mekârimül ahlak, ahlakın asil olanları, yüksek olanları, mekrümetli olanları, kerim olan ahlak aşeretün 10 tanedir. Huy. 10 tane asil huy vardır. Şerefli yüksek huy vardır. Tekünü fir racülü ve la tekünü fir nihi. Bazen babada olur da o mübarek babanın evladında olmaz. Sübhanallah. Bazen de tekünü fil ibni ve la tekünü fil ebi. Evlatta olur da babasında olmaz. Bazen tekünü fil abdi ve la tekünü fi seyyidihi. Kölede olur da onun sahibinde olmaz. Bazen de aksi. يَقْسِمُهَ اللّٰهُ لِمَنْ اَرَادَ بِهِ السَّعَادَةِ Allah bu güzel, şerefli, asil huyları kimin saadetini murad ediyorsa onlara taksim eder, bağışlar verir. Babaya verir, evlada vermez. Evlada verir, babaya vermez. Köleye verir, efendiye vermez. Dilediği gibi Allah kendisinin saadetini murad ettiği kimselere bunu bahşeder. Dilediği gibi bahşeder. Bu 10 taneyi sayacak şimdi. Yalnız daha önce şey yapayım. Birkaç söz söylemek istiyorum. Adapazarı'nda bir yere götürdüler. Çok güzel bir vadide adam alabalık yetiştiriyor. Şırıl şırıl akan suları taksim etmiş, havuz havuz yapmış, alabalık yetiştiriyor. Tabii safalı, ormanlık, bahçelik bir yerde olduğu için arabalarıyla geliyorlarmış, alabalık alıyorlarmış meraklılar. Orada masalar vesaire de var. Madem hava güzel, manzara güzel, her şey hoş, balıklar da elin altında, para da cepte, balıkları ızgara yapıp da yerken yanına da içki koyuyorlarmış, içiyorlarmış. Allah'ın bu kadar güzellikleri verdiği yerde Allah mı hatırlanılır, Allah'a asi mi gelinir? Sen misin bana ya Rabbi bunca güzel nimetleri burada ihsan eden, ben sana asi olayım mı der yani. Doğru düzgün aklı olan bir insan. Neden yapıyor bunu? Cüzdanı çıkartıp da parayı attı mı karşı tarafın önüne? Yapıyor insanlar bunu. Günah olduğunu bilse bile yapıyor. Oğlu demiş ki baba ben ne para isterim ne başka bir şey isterim. Bu içkiyi kaldıracaksın buradan. Bu içki buradan kalkacak. Bu içki kalkmazsa senin paran ben yiyemem, ben evde durmayacağım. Ya beni tercih et, ya parayı. Evlada bak işte. Diyor, bizim çocuk diyor böyle ısrar etti diyor. Allah razı olsun diyor, ben de kaldırdım diyor. Ne yapayım? Kaldırmış. Demek ki evlatta oluyor, babada olmuyor. Halbuki baba evladı terbiye edecek. Evladım sen delikanlısın, bak şeytana uyma. Ben bu dünyada daha çok yaşadım. Ben bu dünyanın halini bilirim. Allah'a isyan yolunda insana bir hayır gelmez. Sonra felaketten felakete uğrarsın. Allah'a muti ol demesi lazım babanın. Gördün mü Peygamber Efendimiz'in sözünün doğruluğunu? Bazen evlatta oluyor, babada olmuyor. Bazen köle de olur, efendi de olmaz. Efendi ile köle gidiyorlarmış. Ezan okunmuş. Köle diyor ki, efendim ezan okundu, müsaade eder misin? Rabbimin huzuruna gireyim, şu camide ibadet edeyim. Git bakalım. Kıl namazı gel. Köle içeri girmiş, öteki dışarıda bir o tarafa geziniyor. Kölesini bekliyor. Namaz kılacak da çıkıyor. Sen de girsene. Sen Allah'ın kulu değil misin? Canı sıkılmış beklemekten. İçeride namaz kılıyor adam. Seslenmiş. Hey neredesin? Niye dışarı çıkmıyorsun? Kölesine seslenmiş. O da demiş ki, efendim seni içeriye sokmayan beni de dışarı bırakmıyor demiş. Köleye vermiş, efendisine vermemiş. Para vermek, para da güzel bir şey ama hayra kullanılırsa güzel. Yoksa vebal üstüne vebal, hesap üstüne hesap. Asıl ötekisi. Adamın birisi zengin, arkadaşlarını toplamış, kebapları hazırlamışlar, içki içecekler. Ondan sonra kölesine demiş ki, git çarşıdan şunları al, içki de al. Yolda giderken böyle açık havada bir vaiz Allah rızası için güzel hadis-i şerifler okuyor, bir şeyler şey yapıyor. Efendim kim şu fakire şu kadar para verirse ona dua edeceğim, Allah onun duasını kabul etsin diye, şu kadar para lazım bu fakire diye bir fakiri gösteriyormuş, ona para verilmesi istiyormuş cemaatten. Köle de bakmış elindeki para kadar, diyelim ki 10 dinar var veya 15 dinar var diyelim, neyse, kim o 15 dinar ihtiyacı var bu fukaranın, yetimin, zavallının, onu verirse ben de ona 4 tane dua edeceğim filan diye böyle söylüyor. Köle dayanamamış vaizin tatlı sözüne, mübarek yüzüne, nuruna dayanamamış, çıkartmış elindeki parayı vermiş. O da elini açmış, dualar etmiş ama çok güzel bir hikaye de ben hepsini hatırlayamayacağım. İşte efendim ne istersin diye şey yapıyor. Allah seni kölelikten azat eylesin. Efendim efendine hayırlar ihsan eylesin. Efendim şöyle olsun böyle olsun diye 4 tane dua ediyor. Şimdi bekliyor öbür taraftan efendi, içkiler gelecek, sofra tamam olacak, keyifler yapılacak diye. Biraz sonra köle geliyor, eli boş, içki yok, parayı hayra verdi. Ne oldu ya diyor, deminden beri seni bekliyoruz, bu kadar adam, misafirlerime mahcup oluyorum. Diyor ki efendim ister as, ister kes, ister öldür, yolda bir vaize rastladım, böyle olunca böyle oldu, ben de dayanamadım, parayı verdim, ne yaparsan yap işte diyor, karşındayım diyor. Ne dua ettin diyor. Efendim işte şunu istedim, hür olmamı istedim diyor. Adam diyor ki seni hür ettim. Bilmem şunu diyor, işte şunu da bağışladım, bunu diyor bunu da bağışladım. Yani ne dua etmişsen hepsini yapıyor. Bir de işte efendim sizin de doğru yola gelmenizi istedim diyor. O da orada kelime-i şehadet getiriyor, tevbe ediyor, şey yapıyor, meclisi dağıtıyor, iyi insan oluyor. Yani hayırlı insanın duası, hayırlı kölenin şeyi, efendisi yola geliyor. Uzun şeyler demek ki bazen köle de olur, efendi de olmayabilir. Belli olmaz kimde olacağı. Onun için herkese şöyle bakarsın davranışına. Parasına bakma, puluna bakma, giyimine bakma, haline, ahlakına bak. Belli olmaz. Hazine viranelerden çıkarmış ya. Hazine viranelerden çıkarmış. Belli olmaz. Bakarsın nice gizli hazineler olur. Bir hadis-i şerif hiç hatırımdan çıkmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rubbe eş ase ağbere. Nice saçı başı dağınık, üstü başı toz toprak olan, dış görünüşü hoş olmayan insan vardır. Konuşsa kimse söz dinlemez. Birisinin kızına talip olsa senin ne paran var, ne pulun var, ne işe yararsın diye kimse kızını vermek istemez. Ama iyi kalplidir, temiz imanlıdır, pak bir itikada sahiptir. Allah'ın sevgili kuludur. Eğer bir şey için yemin etse, Allah onun yemini doğru çıksın diye o işi öyle yapar. O kadar Allah indinde makbuldür, sevgilidir ki bugün şöyle olacak, şöyle olsun dese Allah onun hatırına o işi öyle yapar. Yani dış görünüşünden belli olmayabilir insanlar. Şimdi gelelim Allah'ın saadet murad ettiği kimselere taksim ettiği huylardır bunlar. Dilediğine verir diyor. Saadet ne demek? Saadet Arapçada şakavetin karşılığıdır. Şakavet, saadet. Şakavet demek şakilik demek. Saadet demek saitlik demek. Bir insan işte önümüzdeki berat gecesi. İki gün sonra berat gecesi. İnsanlar iki gruptur. Feminhum şakiyyun durumdadır. Femmellezine suidu fefil cenneti haliniyet. Sait kullar cennette ebedi kalacaklar. Şaki kullar da cehennemde ebedi kalacaklar. Saadetin böyle bir manası var. Saadeti sadece mutluluk diye tercüme etsek Türkçe'de mutluluk sözü kısa kalır. Yetmez saadet kelimesinin manasını karşılama. Saadet kelimesinin manası neymiş? Ta cennetlik olmaya kadar varan bir geniş manası var. Mutluluk demek ama dünyada da ahirette de mutluluk demek. Cennetlik olmak demek yani. Allah'ın cennetlik olmayı, dünyada ahirette mutlu olmasını istediği kimselere verdiği huylardır bunlar diyor Peygamber Efendimiz. Bu 10 tane huyu sayacak şimdi. İyice dinleyelim. Dinleyeceğiz ne olacak? Yani bu huylar bizde yoksa çırpınalım, bunlara sahip olmaya gayret edelim. Denize düşen ne yapar? Kendini kapıp koyverir mi? Düştüm, artık ne yapalım der mi? Hayır. Çırpınır, çırpınır, çıkmaya çalışır. Karıncacık bile düşüyor suyun içine, çırpınıyor. Sinek düşüyor, çırpınıyor. İnsan günah deryasına düştüm ne yapacak? Çıkmak için çırpınacak, batmamaya çalışacak. Düşmüş bir kere kurtarmaya çalışacak canını. Bizim de kötü huylarımız varsa onları düzeltmeye çalışalım. Okuyalım. Güzel huylar nelermiş? Birisi sıdkul hadis. Sözün doğruluğu, güzel huylardan birisi. Doğru sözlülük demek. Yalancılığın karşılığı. Dobra dobra, dost doğru söyleyecek. Şimdiye kadar karşılaşmadığım bir hadisle karşılaştım geçen gün. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, karşınızdaki Müslüman kardeşiniz hakkında içinizden bir nasihat, bir samimi duygu, bir tenkit belirmişse onu gidin açıkça ona söyleyin diyor Peygamber Efendimiz. Gizlemeyin. Onun için biz de doğru sözlü olacağız. Dost doğru konuşacağız. Dilimizden yalan çıkmayacak. Çünkü doğruluk, doğru sözlülük doğru işliliğe götürür insanı. Doğru işlilik de dost doğru cennete götürür. Yalancılık, nasıl olsa bir yalan kıvırttırırım bu işten kurtulurum diye yanlış iş yapmaya götürür. Yanlış iş yapmak da cehenneme düşürür insanı. Onun için doğru sözlü olmak bir. O adam yalan söylemez. O öyle söylediyse öyledir. Denilmeli hakkımızda. O öyle söyledi mi öyle? Söylediyse tamamdır. Onun şahitliğine itimat ederim. Onu hakem yaparsak kabul ederim demeli herkes bizim hakkımızda. Doğru sözlü olmalıyız. Bir. İkincisi ve sıdkül be'es. Be'es. Bir beis yok diyoruz ya, sıkıntı demek. Savaşta da sıkıntı olduğu için ona da derler. Sıdkul be'is demek, insanın savaşta sebat etmesi, düşmandan geri kaçmaması demek. Dayatması demek yani. Düşman hücum ediyor. Hücum ederse ne yapalım? Ölürsek şehit olacağız. Kalırsak şerefimizle harbi kazanmış olarak döneceğiz, gazi olacağız. Gazilik de güzel, şehitlik de güzel. Harp olmuş şeyde, Avusturya'da padişahın hocası Hacı Saadettin, Tacit Tevarih'in sahibi o var. Sonra Sivas'ın meşhur Evliyaullah'ından Şemseddin-i Sivasi Hazretleri var savaşta. Düşman bir hücum ediyor, bir hücum ediyor, bir kanadı bozuluyor ordunun. Öbür tarafa bir hücum ediyor toplarıyla şeyleriyle. Çok kalabalık gelmiş. O tarafı çökertiyor. Merkeze hücum ediyor, padişahın çadırına, otağına kadar geliyor. Padişahın yemeklerinin piştiği mutfağına kadar geliyor. Padişah acaba ne yapmam lazım, kaçayım mı kaçmayayım mı diye düşünmeye başlamış da Hoca Saadettin diyor ki padişahım kaçılmaz, geri dönülmez. Bak hocalar kurtarıyor. Hocayı gördün mü burnunu kıvırıyor ya şimdi zamanı insanları. Kaçmayacaksın padişahım diyor. Sebat edeceksin. Kalırsan şöyle, gidersen böyle ama kaçmak yok diyor. Takviye ediyor onu. Ondan sonra Şemseddin Sivasi Hazretleri diyor ki padişahım meraklanma diyor. Allah'ın izniyle zafer bizimdir, meraklanma diyor. Nereden bildi? Kaç sene önceden rüyasını gördü de ondan. Meraklanma padişahım, zafer bizimdir diyor. Allah bildirirse bilir insan. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethedileceğini nasıl bildi? Peygamber Efendimiz İran'ın ve Bizans'ın hazinelerinin sahabe-i kirama ikram olunacağını, bahşolunacağını nasıl önceden bildi, söyledi? Allah her şeyi biliyor. Allah'ın sevgili kuluna da dilerse bildirir, o da söyler. Meraklanma padişahım, yeneceğiz dedi. Şimdi mutfağa kadar gelmiş düşman askerleri, zırhlı, tüfekli, efendim tabancalı, kılıçlı, müthiş hazırlanmış düşman. Bizim şeyler, aşçılarda ne vardır? Aşçıların elinde kepçe vardır, kevkir vardır, bilmem ne vardır. Kepçeyle kevkirle bir girişmişler. Mutfaktan hezimete uğratmışlar şeyi. Mutfak çadırından o gelen askerleri kepçeyle, şeyle, efendim çomçayla, kevkirle hezimete uğratmışlar. Ondan sonra tabii Allah yardım etmiş. O büyük bir zafer kazanmışlar. Çok büyük bir zafer kazanmışlar. İşte savaştan kaçmamak. Sapasağlam durmak. El firaru yemez zahfi. Savaş günü, savaş meydanından, er meydanından kaçmak nedir? Büyük günahlardan bir tanesi odur. Şimdi gördün mü askerlikteki başarılarımızın bir sebebini daha? Türk askeri güçlüdür, kuvvetlidir. Neden kuvvetli? İmandan, İslam'dan kuvvetli. Başka bir iman olsaydı olmazdı ki. Kafirin imanı yok mu kendine göre? O da Meryem Valide diyor, efendim puta haç çıkartıyor, Hazreti İsa diyor, Yesus diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler diyor. Onun da bir imanı var ama batıla iman, tağuta iman, onun kıymeti yok. İslam kurtarıyor. Askeri, bizim askeri, bizim asker yapan, efendim o kadar tahsim edilmiş Kıbrıs'ı hemen fethettiren nedir? İslam'dır. İslam'ın karşısına çıkıyorlar. Yine küfranı nimet. Yine yanlış iş. Bu milleti İslam'dan ayırırsan bu millet ayakta duramaz. Efendim Avrupalılar çok tenkit ediyorlar İslam'ı. Edecekler tabii. Avrupalı, Avrupalı tenkit edecek. Çünkü biz onların zulmüne razı değiliz. Zulmetmelerine fırsat vermiyoruz. Onların önünde de boyun eğmiyoruz. Onlar bizi istila etmek istiyor. Biz de hürriyeti seviyoruz. Kaç sefer Haçlı ordusu gelmiş de Kudüs'e kadar gitmiş. Çocukları bile kesmiş. Kadınları bile kesmiş. O demin söylediğim savaştan önce bir kaleyi muhasara ediyorlar. Peki kaleyi teslim edelim demişler. Anlaşma yapmışlar gaziler. Vire ile kaleyi teslim edecekler, çekilecekler, gidecekler. Vire usulü ile. Çocukları ve kadınları bile kesmişler, ahitlerini bozup. Demek ki sıdkül be'is, yani savaştaki doğruluk, savaşta kaçmak yok. Peki savaş hilesi olabilir. Ortak kısımdaki asker geri çekilir, kaçıyormuş gibi yapar, kenardakiler yandan açılır, arkadan döndürüverirler, kapatırlar çemberi, düşman tam ortaya alırlar, o kaçar gibi yapanlar da döner, savaşın hilesi. İlla müteharrifen li kıtalin ev mütehayyizen ilafi etin. Savaş için bir oyun olarak geri gidilebilir veyahut gerideki bir birliğe iltihak edip de yeniden durumu takviye etmek için gidilebilir. Başka türlü İslam'da düşmanın karşısında bir adım gerilemek yoktur. İnsan yaşamasını bildiği kadar ölmesini de bilmeli. Her şeyin bir usulü var, şekli şemaili var. Yani kimi insan konuşmasını bilir, kimi insan giyinmesini bilir, kimi insan efendim ata iyi biner, kimisi kılıç iyi kuşanır, kimisi güzel yüzer. İnsan yaşamasını bildiği gibi asaletle ölmesini de bilmeli. Ne yapalım? Bir defa öleceğiz. O da kaderle olacak. O da Allah'ın verdiği ömür geri alınmaz. Ne zaman olacaksa o zaman olacak. Allah bize hayırlı hayat nasip eylesin. Amin. Hayırlı bir ölüm nasip etsin. Amin. Nasıl olsa öleceğiz. Rızasına uygun bir hal üzere, şerefli bir hal üzere, imanı kamil ile ölmeyi nasip eylesin. Amin. İkinci huy bu demek ki. Gelelim üçüncü huya. Ve ta'us sa'il. Üçüncü huy, isteyene vermek. İsteyene vermek. Cömert olacağız. İnsanoğulları birbirlerine karşı merhamet edecek. Biz başkasına merhamet edersek Allah'ın rahmetine, merhametine layık oluruz. Gebersin, sürünsün, sürüm sürüm sürünsün. Ne hali varsa görsün. Beni hiç ilgilendirmez. Ben bu parayı nelerle kazandım? Kimseye zırnık koklatmam, bir damla vermem. E sen kimseye merhamet etmiyorsun. Olmaz ki. O da senin gibi canı var. O da insan. Geldi birisi Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, zar zor su biriktiriyorum havuzumda. Efendim, hayvanlarım içsin diye başıboş bırakılmış ihtiyar, sakat develer de geliyor su içmek istiyor. Ne yapayım? Onları da sula dedi. Her yanık ciğerliye su vermenin ecri vardır dedi. Hani bazen işe yaramaz hayvanları salıveriyorlar ya. Merkez ihtiyarladı, bilmem ihtiyarladı. Semerini alırlar, salıverirler. Ne yaparsa yapsın bir köşede ölüp gidecek. Artık işe yaramıyor, yük taşıyamıyor diye. Koşmaz, ayağı titrer filan diye. Yani ona bile acımak. 7 sene meşayihimiz efendim hayvanlara hizmet etmiş, hastalarına bakmış. 7 sene uyuz köpeklere, kedilere tedavi işini şey yapmış. Merhameti öğrenecek insan. Merhamet etmeyene merhamet olmaz. Demek ki isteyene vereceğiz. Allah rızası için Allah'ın bize verdiğinden biz de vermeyi öğreneceğiz. Cömertlik güzel huylardan, kıymetli huylardan birisidir. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü vel mükafaetü bis sanayi. Sanayi insana yapılan bir muamele demek. Güzel muamele. Güzel muameleler. Kendisine karşı yapılan güzel muamelelere karşılık vermek. Bu da güzel bir şeydir. O bana filanca zamanda yardım etmişti. Ben de ona şimdi yardım edeyim. O bana hiç gerekmediği halde şunları ihsan etmişti. Ben de ona elimden geldiğince çam sakızı, çoban armağanı, ben de şunları vereyim. O benim efendim güç durumumda aileme, çoluk çocuğuma bakmış. Ben askere gittiğim zaman veya hastalandığım zaman. Şimdi o hastalandı, ben de ona bakayım. Veyahut o bana şöyle şöyle iyilikler yapmış. Gideyim hiç olmazsa bir teşekkür edeyim diye. İyiliğe iyilikle mukabele etmek. Bu da şükürdendir. Bu da güzel huydandır. Efendim onun ne kıymeti var? Allah yaptırtıyor. Allah yaptırtıyor ama o vasıta olanın da ecri var. Onun da şükürden, teşekkürden hakkı var. Onun için iyiliği unutmayın. Büyüklerimiz unutmamışlar. O kadar güzel ifade etmişler ki, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demişler. Artık oradan anla sen. Yani bir kahvenin bu kadar hatırı olursa, peki kardeş kardeşe niye düşman oluyor? Bu kadar hukuku birbirine girmiş. Mürit şeyhe niye düşman oluyor? Müslüman kardeş, Müslüman kardeşe niye düşman oluyor? Bu kadar hukuku birbirine girmiş. Öyle yaygın bir cahillik var. O kadar büyük cahillik var ki. O kadar cahil ki insanlar. Bilmiyorlar. Allah yolunda gitmenin, güzel huya sahip olmanın ecrini, sevabını bilmiyorlar. Bilmiyorlar, ondan yapıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taif'e Müslümanlığı tebliğ etmeye gitti. Mekke'nin güneyinde bir şehir. Bağları, bahçeleri, havası, suyu hoş olan bir şehir. Oraya Müslüman olun, Allah'ın dinine yardımcı olun, Allah'a kulluk edin, putlara tapmayın demeye gitti de Peygamber Efendimiz'i nasıl gönderdiler? Çocukları başına sardılar, taşlattırdılar, efendim teneke çalmak gibi yani bir usulle hücum ettirdiler. Bir bağ evine zor sığındı Peygamber Efendimiz. Mübarek vücudundan bazı yerleri yaraladılar attıkları şeylerle. Kanattılar yani. Düşünün ki bir insan bir şehre gidiyor, o şehrin ahalisinin edepsizleri ona böyle bir muamele ediyor. Ne olur? Ne kadar büyük edepsizlik, ne kadar büyük saygısızlık, ne kadar büyük efendim ahlaksızlık ki gelen bir misafire ki hakkı söylüyor, başka bir şey demiyor. Sonra Sultan-ı Enbiya Peygamber Efendimiz ama yani Peygamber Efendimiz olmasa bile bir tek kişi mazlum bir insan geliyor, ona insan böyle taşla şeyle atıp da onu şehirden dışarıya sürer mi? Sürmez. Allah Teala Hazretleri böyle bir muameleye razı olur mu? Olmaz. Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki ya Resulallah, eğer müsaade buyurursan kanadımla şu Taif şehrini alt üst edeyim. Madem ki senin peygamberliğini bilmediler, senin vücudunu, mübarek vücudunu kanattılar. Dedi ki ya Rabbi, ya Rabbi, sen bunları affeyle, çünkü bunlar bilmiyorlar dedi. Peygamber olduğunu bilse yapar mı? Putlarına yarsıyor, kendi putlarına taraftar oluyor, ona yarsıyor da Allah'ın pırıl pırıl nurlu peygamberini, elçisini bilemiyor, cahil. Ya Rabbi bunları helak etme, çünkü bunlar bilmiyorlar dedi. Bunların nesillerinden kâmil Müslümanlar gelecek dedi. Babalarını, evlatları hürmetine beddua etmedi. Affetti Resulullah Efendimiz. Ama o şehirden ondan sonra, bir nesil sonra hepsi Müslüman oldular. Eğer Resulullah Efendimiz tahammül etmeseydi de şey deseydi. Kahret ya Rabbi bunlar, nedir bana yaptıkları, ben bunlara ne yaptım? Ne yaptım ki bunlar bana böyle taş atıyorlar deseydi. Bir sözü iki olmazdı Resulullah Efendimiz. Taif diye bir şehir olmazdı. Dağlarının üstünde taş kalmazdı. Ama bilmiyorlar ya Rabbi dedi. Bilmiyorlar dedi. Sen bunları affet, bilmiyorlar ya Rabbi dedi. Affediciliğin numunesini gösterdi Peygamber Efendimiz. Biz de birbirimize yaptığımız iyilikleri unutmayalım ne olur. Birbirimizle olan hukukumuzu çiğnemeyelim. 40 yıllık ahbaplık bir küçük meseleden dargınlığa dönüşmesin. 5 tane çocuklu aile ayrılıyor. Ya bunca yıl beraber yaşamadınız mı siz karı koca olarak? Yaşadınız. Hiç birbirinize hakkınız geçmedi mi? Geçmez olur mu? O hasta oldu, ötekisi baktı, benimkisi çalıştı, eve şey getirdi. E şimdi 5 tane çocuğu ortada bırakıp ayrılmak olur mu? Efendim dövüyordu, sövüyordu, anlayışsız da, efendim eve bakmıyordu. Ya sabrediler, sabret, ecir kazan. İnnallâhe me'as-sâbirîn. Duymadın mı? Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Daha ne istiyorsun? Allah seninle beraber. Daha ne istiyorsun? Vallahu yuhibbu sâbirîn. Allah sabredenleri sever buyuruyor. Daha ne istiyorsun? Daha başka mükafat mı ister? Allah seviyorum diyor. Bilmiyor. Millet bilmiyor. Öğretmeye çalışacağız, sabredeceğiz. Zamanla olur inşallah. Koruk helva oluyor ya zamanla. Asmadaki koruk ağzına aldığın zaman ekşi. 3 gün dişinin kamaşması geçmiyor. Zamanla tatlı oluyor. Bal gibi üzüm oluyor. Suyunu sıkıyorlar. Pekmez oluyor. Ondan sonra unla karıştırıyorlar. Helva oluyor. İşte koruk oldu helva. Ama zaman istiyor. Zaman. Zamanla koruk helva olur. Pekala. Demek ki iyiliği unutmayacağız. Karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ve hıfzül emane. Ve hıfzül emaneti. Emaneti muhafaza edeceğiz. Emaneti koruyacağız. Şimdi emanet ne demek? Emanetin Arapça kelimeleri, ayetlerdeki, hadislerdeki kelimeleri bizim bugün kullandığımız manalara almayın. Hepsinin Arapça asıl fasih lügatta başka manası olabilir. Emanet ne demek? Emin olmak demek. Veyahut bir kimseye emniyet etmek demek, güvenmek demek. Şimdi emaneti muhafaza etmek nasıl olur? Birisi sana güvenmişse onun güvenini boşa çıkartma. Sana para vermişse parasını geri ver. İtimat etmişse itimadını suistimal etme manasına gelebilir. Bir de eminliğini muhafaza et. Sen emin insan oluşunu bozma. Hain durumuna düşürme kendini. Huyunu bozma. Eminliği bir tarafa koyup da hain insan olma. Sözünden dönüp emaneti suistimal edip efendim tersine döndürme işi manasına gelir. Her halükarda demek ki birisi bize güvenmişse onun güvendiğini boşa çıkartmamaya çalışacağız. Sonra ve sılatur rahim, akraba ile bağlantısını devam ettirmek. Güzel huylardan birisi de budur. Akrabası ile ilgiyi kesmemek, koparmamak alakayı. Şimdi bu devirde bana en çok sorulan sorulardan biri, hocam akrabam İslam yolunda değil, ben ona gidecek miyim? En çok sorulan sorulardan biri bu. Git kurtarmaya çalış. Gidip de ona uymaya çalışma, git kurtarmaya çalış. Akraban önünde cehenneme atılsa, azabını az önce anlattık kısaca, ister misin? İstemem. O halde onun o duruma düşmemesi için yalvar yakar, konuş et, gel git, politika kullan, uğraş gidin, hediye ver, gönlünü al, yardımına koş, hasta zamanında başın ucundan ayrılma filan, medyunu şükran bırak, ondan sonra İslam'a çekmeye çalış. Afrikalılara, Eskimolara gidiyorlar da Hristiyanlığı talim etmeye çalışıyorlar. Çin'e, Japon'a gidiyorlar da Hristiyanlığı öğretmeye çalışıyorlar misyonerler. Biz Müslümanız, biz kendi akrabamıza bu kadar bir gayret sarf etmeyelim. Onun için kurtarmaya çalışalım. Öylesi daha iyi. Akrabayla bağlantıyı koparmayalım. Malımızdan yardım edelim, nasihat edelim, efendim yardımcı olalım, bedenen can yoldaşı olalım. Efendim, benim bir teyzem varmış, 30 senedir görmedim, olmaz. Bir dayım varmış, Erzurum'daymış, adını bile bilmiyorum, kaç tane çocuğu varmış bile bilmiyorum, olmaz böyle şey. Atla otobüse, Erzurum'a git, ara, bul, sevap, sılatür rahim, akrabayla ilgiye gitmek sevap. Ecir kazanırsın, akrabalarla bağlantını böyle devam ettireceksin. Ve tezemmümü lilcar. Tezemmüm, komşuya tezemmüm etmek diyor. Tezemmüm demek tezellül gibi, yani mütevazi davranmak. Kendisini komşuya karşı mütevazi tutmak. Tekebbür etmemek. Komşuya mütekebbirlik yapmamak, tepeden bakmamak, ona mütevazi ane muamele etmek. Boyun bükerek, efendim şey yaparak, sabrederek, ses çıkartmayarak komşuya iyi muamele etmeye çalışmak. Bu da çok önemli. Komşuya hürmet edeceğiz, iyilik etmeye çalışacağız. Kimsenin kimseden haberi olmayan bir devirde yaşıyoruz. Apartmanın içindekiler birbirinden haberdar değil. Yandaki komşuyu hiç kimse bilmiyor. Öyle olmayacak. İlgileneceğiz, halini hatırını soracağız, merhaba diyeceğiz. Selam vereceğiz. Selam tanışmanın anahtarıdır. Selamun aleyküm dersin. Baktığın selamun aleyküme bile yan bakıyorsa ilk önce günaydın dersin, merhaba dersin filan. Sonra bir tanıştıkça bakar ki senin niyetin iyi, insafa gelir. Yavaş yavaş yavaş yavaş koruğu helva yapmaya çalışırsın. Ve tezemmümü lissahib. Arkadaşa karşı da mütevazı olacağız. Tezemmüm, yani ona karşı da böyle mütevazıane davranacağız. Tezemmüm zimmetten de gelebilir. Yani şöyle olur o zaman mana, komşuya karşı vazifelerimizi, vecibelerimizi bileceğiz. Arkadaşa karşı vazifelerimizi, vecibelerimizi bileceğiz. Onun zimmetini, yani onun bize olan şeyini, hukukunu çiğnemeyeceğiz demek yani. Arkadaşlık hukukunu çiğnemeyeceğiz, komşuluk hukukunu çiğnemeyeceğiz. Güzel huylardır bunlar. Komşuya karşı iyi davranmak, arkadaşa karşı iyi davranmak. Ve ikra'ul zayıf, misafire ikram edeceğiz. Arapçada misafir sözü bizim manamızda değildir. Misafir demek Arapçada yolcu demek. Kendi memleketinden çıkmış, sefere çıkmış kimseye misafir derler Arapçada. Biz misafir deyince evimize gelen, yanımızdaki daireden bile kapıyı çalıp da bu akşam evde misiniz, şöyle bir konuşmak istiyorum diye gelen adama da misafir diyoruz. Araplar ona zayıf derler. Zayıf. Ziyafet kelimesi var ya, o kökten bir kelime kullanırlar zayıf diye. İşte ikra-ı zayıf demek, gelen misafire, yani uzak yoldan gelen, yakın yoldan gelen komşu vesaire, kapını çalıp da sana gelen, seni ziyaret eden kimseye sen ikramda bulunacaksın. Hiç gelir gelmez aç mısın tok musun diye sorma. Hoş geldin buyur de, mutfağa bir kaybol, neyin varsa orada, peynirden, zeytinden, ekmekten, hemen bir tepsinin içinde buyur de. O tepsiyi gördükten sonra teşekkür ederim, ben yedim de geldim derse ayrı, ama sorma. Sormak bile yani mürüvvete sığmaz. Hemen git ne varsa. Evde hiçbir şey yok dediğimiz zaman bizim evlerimizde bir ekmek bulunur. O ekmek de pamuk gibidir. Yanına tuzu koyarsan bandın mı şeker gibi tatlı olur. O bile güzeldir yani. Ama başka yanında mutlaka zeytin vardır bozulmaz diye. Hele hele dolabı bir aç bakalım sen. Neler çıkar onun arkasından? Peynir çıkar, efendim yağ çıkar, efendim domates vardır aşağı tarafta, bilmem biber vardır, domatesi ortasından kesersin, üstüne biraz tuz biber ekersin, olur. Ne olursa hemen misafire çıkar vereceksin. Böyle güzel sözle karşılarsın, koku ikram edersin. iyi bir yer ikram edersin. Misafire karşı güzel giyimle çıkmak bile ikramdır diyor bizim dinimiz. Zarafeti görüyor musunuz? Misafire ikramın bir çeşidi nedir? Saçını başını tarar, tertemiz elbisenle çıkarsın. Sana baktığı zaman içi açılır adamın. Perişan, pijamanın bir paçası sarkmış, dizi yırtılmış, yamamışsın, nasıl olsa yatakta giyiyorum diye. Efendim, saç baş dağınık, o gün de işe gitmiyorum diye tıraş da olmamış filan. Baktığı zaman insanın işi kapanıyor. Olmaz. Yani giyimi bile güzel olması ikramın bir çeşididir. Misafire ikram edeceğiz. Sonra ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Ve re'sühünnel hayâ. Bütün bu güzel huyların reisi kimdir? En başındaki nedir? Başkanı nedir? Hayâ. Hayâ. Utanmak, utanç duygusu, haya duygusu, iffet duygusu. Yanağı kızarıverir Müslümanın. Biraz böyle bir şey söyledin mi, yanağı kızarıverir. Kız gibi, yani erkek delikanlı, asker ama bir şey söyledin mi yanağı kızarıverir. Neden? Terbiyeli insanlardan. Övüverirsin, maşallah şöyle oldu böyle oldu. Boynunu büker kızarır. Estağfurullah filan de hemen. Bir şey söylense şey yapabilir, haya. Peygamber Efendimiz'in zamanında birisi yakalamış birisini, ya bu kadar da utangaç olma, bu kadar hayalı olma filan diye, biraz yırtık ol demek istiyor yani. Biraz canavar ol demek istiyor yani. Hayata böyle girdiğin zaman tuttuğunu kopar filan demek istiyor galiba. Bu zamanda da yaparlar öyle. Ya bu kadar pısırık olma bilmem ne filan derler. Öyle kardeşine şey yapıyormuş. Bırak bu kadar hayalı olma diye nasihat ediyormuş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bırak onu. Haya imandandır buyurmuş. El hayâ'u minel iman. İmanın emaresidir. Niye utanıyor? İmansız olsa hiç ağır damarı çatladı mı hiçbir şeyden korkmaz. Yüzsüz, arsız bir şey olur. Yüzsüz, arsız bir şey olur. Allah korusun. Ne kadar fenadır öyle bir insan. Yani insana bulaştıkça bulaşır. Utanmaz. El hayâ'u hasenin. Haya güzeldir ama kadınlarda daha güzeldir. Erkeğe de yakışır da en yakışanı kadınlardır. Kadının da böyle yüzsüzü, arsızı oldu mu o çok fena olur yani. Hiç utanmaz, arlanması, yüzü kösele gibi. Hiç kızarmıyor, şey yapmıyor, çok fena olur. Haya güzel huyların başıymış. Bu mevzuyu tamamlamak için bundan sonraki hadis-i şerifi de okuyuverelim, bitirelim. Çünkü müddet tamam oldu. Diğer hadis-i şerif, bu Hazreti Ayşe Efendimiz'den, validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendimiz'in hanımı olan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Mekârimül ahlâfi indellâhi felâsetün tağfiru ammen zalemeke ve tu'tî men harameke ve tasilü men kataeke. Enes İbni Malik rivayet etmiş, müstedrek kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, huyların asilleri Allah nazarında, Allah katında asil huylar üç tanedir diyor. Üç davranış tarzını bize tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Yani o davranış tarzının menşei olan duygu güzel duygudur demek istiyor. Şimdi onu izah edeceğim. Ne demiş, ne buyurmuş Efendimiz? Tağfiru ammen zalemeke. Sana zulmedeni mağfiret edersin, bağışlarsın, affedersin. Kusurunu söylemezsin her yerde. Bana filanca şöyle yaptı, şöyle yaptı filan diye nakletmezsin. Sabredersin, susarsın. Kapatırsın ağzını. Sana zulmedenin karşılığını vermezsin. Ve tu'ti men harameke. Senden esirgeyen kimseye sen verirsin. O sana istediğin zaman vermedi. Sen ona verirsin. Sıkıştın. Komşuna gittin, ya senet geldi, kasamda para yok, yarın vereceğim, bana şuradan 10 bin lira para ver. Yok, vermiyorum dedi. Ertesi günde o sıkıştı, kıvranıyor, bir taraftan da utanıyor senden para istemeye. Sıkışmış, parası çıkmamış, al dersin gülerek, al. Al da 2 gün sonra verirsin dersin. Yani o vermedi ama sen verirsin. Vermeyene verirsin, sana zulmeden, haksızlık edeni affedersin. Üçüncüsü, ve tasilü men kataeke, senden ilgiyi kesene sen gider gelirsin gene. O seni defterden silmiş, gelmiyor gitmiyor ama sen ona gelir gidersin. Şimdi bunların hepsinin temelinde hangi duygu yatıyor? Hangi duygu yatıyor bunların karşılığında? Kötülüğe iyilikle mukabele etme sabrı yatıyor. Sabır. Yani senin de canın sıkılıyor, kızıyorsun ama hadi kötülüğe kötülükle mukabele etmek, herkes yapar böyle şeyi. Her kişinin kârıdır bu. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi herkes yapamaz. O er kişilerin kârıdır, şanıdır diye. Hadi affettim dersin. Affedersin. Allah o zaman sever. Karşılıksız olunca sever. O adam sana iyilik etmiş, sen de ona iyilik ediyorsun. Vel mükafaetü bis sanayi. Tamam, iyiliğe karşı iyilik yapmak doğru ama kötülüğe karşı iyilik yapmak çok güzel. O yüksek bir sabır istiyor, tahammül istiyor, aldırmazlık istiyor, ses çıkartmamak istiyor, bilmezlikten gelmek istiyor, yutkunmak istiyor. Herkes yapamıyor onu. Onu yapamadığımız için de cemiyetimizde bir sürü dargın, bir sürü küskün, bir sürü kavgacı, bir sürü dargın insan oluyor. Ben de dahil. Ben de çok böyle kırılan, darılan bir insanım. Biraz bir şey yaptılar cümlemize. Sevdiği huyları nasip eylesin. Amin. Onlarla dünya ve ahiret saadetine erdirsin. Amin. Sevmediği huylardan bizim içimizi dışımızı pak eylesin. Amin. Rabbi aliyyil alel vehhab. Ve bi hürmeti kelimeti tevhid. Amin. Ve bi hürmeti hatmil şerif. Amin. Ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.